پاتے ہیں کہ یہ کوئی استعارہ نہیں تھا، حقیقتاً یہ سمجھنا چاہیے کہ کانوں کے ساتھ ہی انہوں نے خدا کا کلام سنا تھا. جیسا کہ رویت کے بارے میں، یہ آگے تو رویت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رویت ہوئی تھی معراج کے واقعہ میں. تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی رویت نصیب ہوئی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نہیں ہو سکی. یہ خصوصیات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت میں کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں رویت ہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اس طرح آتا ہے، جب کلام کیا اس کے پروردگار نے اس کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی درجے کے اشتیاق میں تھے، تو انہوں نے دیکھنے کی اور رویت کی خواہش کی، رب ارینی اے پروردگار مجھ کو دکھا، اپنے آپ دکھا، یعنی میں دیکھوں تیری. کلام تو سنا ہے لیکن بالمشافہ دیکھنے کا بھی مجھ کو اعزاز نصیب ہو جائے، میں دیکھ بھی لوں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھے گا تو مجھ کو، لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر ممکن ہے کہ تو مجھ کو دیکھ لے. پہاڑ مادیت کے اعتبار سے بہت ٹھوس چیز ہے، اس میں پتھر ہوتے ہیں، بڑی سخت چیز ہوتی ہے مادیت کے لحاظ سے. انسان کے جسم سے پہاڑ بہت مضبوط ہے اور پختہ چیز ہے. اللہ نے جب سے زمین پیدا کی ہے پہاڑوں کو جگہ جگہ گاڑ دی ہے، مضبوط ہیں وہ. یہ ہمالا پہاڑ اس وقت سے ہی، یہ قراکرم وغیرہ، کوہ سلیمان، طرح طرح کے جو پہاڑ ہیں دنیا کے خطوں میں، جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا یہ بھی جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی تھوڑا بہت تغیر تبدل ہو، ورنہ نہیں. اکثر حوادثات ان پر گزر جاتے ہیں. تو مادیت کے اعتبار سے پہاڑ کا جسم زیادہ مضبوط ہے، ورنہ قوتوں کے لحاظ سے اور باطنی لطافت کے لحاظ سے انسان بہت اونچا ہے، پہاڑ کی کچھ حیثیت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ظاہری اور حسی قوت کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ دیکھو اتنی مضبوط چیز ہے، ایک چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے مادیت کے لحاظ سے وہ بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کی بنیاد باڈی بڑی کمزور ہے، اور پہاڑ بڑا بڑا مضبوط ہے، لیکن باطنی قوتوں کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ زمین، آسمان، پہاڑ، کوئی بھی ان میں سے امانت الہی کو نہ اٹھا سکا، کسی میں صلاحیت نہیں تھی. وہ حمل حل انسان ہو ان کان ظلم جھولا، انسان نے اٹھا لیا، کیونکہ انسان ظلم بھی تھا اور جھول بھی تھا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی باطنی لطافت قوت یہ تو سب سے بڑی ہوئی ہے کہ وہ امانت الہی کو اس نے اٹھا لیا، تو کسی میں صلاحیت نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، انہوں نے انکار کیا اٹھانے سے، نہ اٹھا سکے. انسان باطنی لحاظ سے تو بہت بلند ہے، لیکن یہاں ظاہری طور پر جسم کو رکھا گیا ہے کہ ظاہری جو اتنا مضبوط جسم ہے، اگر وہ ایک چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر تمہارا جسم جو ظاہری طور پر بہت کمزور ہے وہ بھی نہیں برداشت کر سکے گا. پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلا ربو، جب تجلی ڈالی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اتجلی کتنی تھی؟ ایک روایات میں آتا ہے کہ چھوٹی انگلی کا ذرا سے کنارے جتنی تجلی تھی، تھوڑی سی. پہاڑ برداشت نہ کرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، برداشت نہ کر سکا اس کو. یہ تجلی کیا چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی حکمت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی چار صفتیں ہیں اس کائنات کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے. ایک صفت ابدا ہے, بدیع السماوات والارض, بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی آلے کے, بغیر کسی زمان مکان کے کسی چیز کو ایجاد کر دینا, یہ فاطر اور بدی کا کام ہے. یہ پہلی صفت ہے خدا کی. دوسری صفت ہے خلق. خلق کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا. آدم کو مٹی سے بنا دیا, جنات کو آگ سے بنا دیا. ایک چیز موجود ہے اس سے دوسری چیز کو بنا دینا, اس کو خلق کہتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر یہ صفت آتی ہے ترتیب سے. تیسری صفت ہے تدبیر. تدبیر کرنا, گھٹانا بڑھانا, آگے ترقی دینا, تنزل میں ڈالنا, یہ تدبیر ہے. خدا تعالی مدبر السماوات والارض ہے. عالم بالا سے لے کر عالم زیرین تک تمام چیزوں کی تدبیر خود فرماتا ہے. یہ تیسری تدبیر خلق کے بعد آتی. چوتھی صفت اللہ تعالی کی تدلی ہے. تدلی کا لفظی معنی لٹک جانا ہوتا ہے, لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان, چھوٹا سا انسان جب پیدا ہو جاتا ہے, یہ مادی عالم میں آ جاتا ہے, تو اس کے قلب پر اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا رہتا ہے. تھوڑا سا, چاہے بہت خفیف ہی کیوں نہ ہو, براہ راست ہر انسان کے قلب پر تدلی ہوتی ہے. تدلی کا یہی معنی ہے کہ وہ تجلی اعظم جو ہر وقت عرش پر پڑتی رہتی ہے, اس کا عکس اس پر بھی پڑتا ہے. اسی لیے ہر انسان میں کشش ضرور ہے, اگرچہ مادیت میں جب تک ڈوبا ہوا ہے یہاں ظاہر نہیں ہوتی. یہ مادی خول اترے گا تو فوراً وہ کشش جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو وہ تو تجلی اعظم کی کشش ہے, وہ ادھر کھینچے گی, اور ادھر انسان نے چونکہ کچھ ملکیت کو ترقی نہیں دی تو یہ نیچے گرے گا, اور بڑی کشمکش اور بڑی تکلیف اور سزا ہوگی. مطلب تو ہر آدمی کے قلب پر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے, اس کو تدلی کہا جاتا ہے. یہ تجلی کا عکس ہی ہوتا ہے وہ, لیکن ہر انسان کے قلب پر پڑتی ہے وہ, کسی پر تھوڑی کسی پر زیادہ, لیکن ہوتی ضرور ہے. تو تجلی کا معنی ہے, بعض تو یہ فرماتے ہیں تجلی کا معنی یہ ہے کہ ذات کا بما حجاب کے ظاہر ہونا. حجاب اٹھے گا نہیں, اگر حجاب اٹھ جائے تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو اس تجلی کا کی روشنی یا شعائیں جہاں جس چیز پر پڑیں اس سب کو جلا کر خاک کر دے. تو حجاب رکھا ہوا, یہ حجاب ناری یا حجاب نوری کہلاتا ہے. تو ذات کا ظہور بما حجاب کے یہ تجلی سے مراد ہے. ذات ظاہر ہو لیکن حجاب, کیوں حجاب اٹھ جانے کے بعد تو وہ کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو لا حرکت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرو من خلقی, جہاں تک وہ پہنچتی ہے تو اس کی نگاہ تو تمام کائنات پر حاوی ہے, تو سب چیزیں ہلاک ہو جائیں, کوئی برداشت نہ کر سکے اس کو. لہذا وہ حجاب میں, اور یہ جو حجاب ہے ناری یا حجاب نوری یہ بہت ہیں. جیسا کہ دوسری روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ مجھے آج تو بڑا ہی قرب خدا کا نصیب ہوا. پوچھا گیا کتنا قرب تھا؟ اتنا قرب تھا کہ میرے درمیان اور رب تعالی کے درمیان صرف 70,000 پردے رہ گئے تھے. اتنا بڑا قرب نصیب ہوا، 70,000 پردے درمیان میں آئے، اتنا قرب مجھے ہو گیا نہیں. یہ پردے کتنے ہیں، یہ حجاب کتنے، کوئی مخلوق نہیں جان سکتی اس کو، وہ کھل نہیں سکتے، نہ کبھی کھلیں گے. ہر ایک کو اس حجاب کے ساتھ، ایک حجاب اتر گیا دوسرا حجاب ہوگا آگے. اور تجلی کا معنی یہ، اور صوفیاء کرام کی اصطلاح میں تجلی کہتے ہیں کہ ظہور الشیء فی مرتبۃ ثانیہ، کسی چیز کا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دوسرے مرتبے میں ظاہر ہونا. بالکل اس کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسا کہ فرماتے ہیں کہ انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئینے میں جو وہ ذات کو تو نہیں دیکھتا، ذات کا ظہور ہوا ہے ایک دوسرے مرتبے میں، یہ مرتبہ عالم اشباہ میں آ گیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، یہ ایک اور جہان میں آیا، دیکھ رہا ہے آدمی کیا اس کی شکل و صورت ایسی ہے. تو اسی طریقے سے ایک چیز کا ظاہر ہونا دوسرے مرتبے میں، اپنی جگہ پر وہ قائم رہے گی، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آئے گا. خدا کا ظہور کسی تجلی میں بھی ہو، اپنی جگہ وہ قائم رہے گا. یہ تجلیات جو ہیں یہ بے حد و بے شمار ہیں، اور یہ اس کے مختلف تجلیات کے مختلف ظہور ہیں. تو اسی طرح جیسا کہ یہ آئینہ ہوتا ہے اس میں انسان دیکھتا ہے، اس کو منطقی اپنی اصطلاح میں عالم اشباہ کہتے ہیں. عالم اشباہ میں انسان دیکھ رہا ہے، حقیقت کچھ نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے عالم رویا بھی ہوتا ہے، وہ الگ ایک جہان ہوتا ہے، اس کے اندر چیزیں سامنے آتی ہیں. اسی طرح خواب کے جہان کے علاوہ عالم برزخ بھی ایک الگ جہان ہے، اور عالم مثال بھی الگ جہان ہے، اس کے اندر بھی بعض چیزیں خاص طریقے پر ظاہر ہوتی ہیں. عالم ارواح اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اور عالم جبروت اس سے بھی زیادہ بلند ہے، جہاں پر خدا تعالی کی صفات کا اور اسماء پاک کا ظہور ہوتا ہے. اور عالم لاہوت جو ہوتا ہے اس تک تو کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ وراء الورا ہے. عالم لاہوت ذات خداوندی جو ہے. تو تجلی کا معنی یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ ہی ذات کا ظاہر ہونا. اب تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے چھوٹی انگلی کا ذرا سے کنارے کے مطابق وہ تجلی فرمائی گئی، ظہور ہوا تو پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، برداشت نہ کر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام دہشت میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوشیاری ہوگی موسیٰ علیہ السلام. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں تجلی کا ظہور جب ہو رہا تھا تو پہلے ایک خاص کیفیات پیدا ہونے لگی. آج جیسا بادل آتے ہیں آ کر محیط ہوتے ہیں، اس کے اندر فرشتوں کی زبردست گونج تھی، تسبیح ہو رہی تھی، اس قسم کے قوائف بار بار پیدا ہوتے رہے، اور اخیر میں پھر وہ ذرا سی چمک پڑی تو پہاڑ تو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام برداشت ہی نہ کر سکے. فلما افاقہ، جب افاقے میں آئے، ہوش میں آئے، تو فوراً قال سبحانک، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں اس بات پر کہ واقعی اس جہان میں، مادی جہان میں، انسان میں صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ وہ خدا تعالی کو دیکھ سکے. بعض فرقے ایسے ہیں جنہوں نے مطلقاً انکار، معتزلہ، خارجی، رافضی، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار اور درشن آخرت میں بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر خدا کا دیدار مان لیا جائے تو کسی جہت میں مانا جائے گا، کسی طرف اور جہد میں، خدا جہد سے اور مادیت سے پاک ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہے. لیکن صحیح احادیث سے اور قرآن کی نصوص سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آخرت کے اندر جنت میں ایمان والوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا. تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بے کیف ہوگا، اس کی کیفیت نہیں انسان کے ذہن میں آ سکتی، کیونکہ جہت نہیں ہے، سمت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالی قادر مطلق ہے، وہ بغیر جہت کے، بغیر مکان کے، بغیر طرف اور سمت کے ایک چیز پیدا کر سکتا ہے انسان کی نگاہ میں، یہ اس کا کام ہے. انسان کی عقل کی تراش نہیں ہے کہ اس کے لیے مجبوری ہو، یہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت تاما کے ساتھ ایسا. تو آخرت میں تو بالاتفاق ایمان والوں کو رویت نصیب ہوگی، لیکن اس مادی جہان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ صلاحیت نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے انکم لن ترو ربکم حتی تموتو، تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم مر کر دوسرے جہان میں نہ چلے جاؤ. تو وہ جہان جب آئے گا تو اس میں مادیت کم ہو جائے گی اور روحانیت بہت بڑھ جائے گی، ملکیت بہیمیت کا دور ختم ہو جائے گا اور بہت کمزور ہو جائے گا اور ملکیت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی. تو جیسا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آج مادی آنکھ سے ہم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، جن کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن نہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیں گے سب، آپ فرشتے نظر آئیں گے بالکل، کیونکہ یہ پردے خدا تعالی ہٹا دے گا اور نگاہ میں قوت پاور بہت پیدا ہو جائے گی، وہ ملکیت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی، بہیمیت بہت کم ہو جائے گی، پست ہو جائے گی، پھر سب چیزیں نظر آئیں گی. تو اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رویت ہوئی تھی وہ یہی فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ، دوسرے مفسرین قرآن، کہ وہ مادی جان میں تو ہوئی نہیں ہے، وہ تو حضیرت القدس میں ہوئی ہے، مادی جان میں نہیں دیکھ سکتا. حضور کی رویت جو ہوئی ہے وہ تو حضیرت القدس میں ہوئی ہے، جنت الماوا جہاں، وہاں پر ہوئی. اور رویت کا معنی احاطہ بھی نہیں ہوتا، رویت کا معنی پوری طریقے سے گھیر لے. رویت جو آخرت میں ہوگی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تجلی اعظم کو وہ لوگ بڑے نمایاں طریقے پر دیکھیں گے. اب بھی اگر کوئی آدمی فرض کرو کہ عرش کے نیچے چلا جائے تو تجلی اعظم کو بڑے نمایاں طریقے پر دیکھ سکے گا، ہر وقت وہ پڑتی ہے، اس تک رسائی ہوگی. تجلیات بے حد و بے شمار ہیں. تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، سبحانک تبت الیک، میں تو سب سے پہلے یقین لانے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تم کو ممتاز بنایا ہے لوگوں پر، استفیتوں کا ممتاز، منتخب، چنا ہوا. اللہ تعالی نے خاص طور پر ان کو برگزیدگی عطا فرمائی ہے، اور میں نے اپنی رسالت کے ساتھ کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، نبی اور رسول بنانا بہت ہی بلند بات ہے، تو میں نے رسالت کے ساتھ تم کو منتخب اور ممتاز فرمایا ہے، اور اپنے کلام کے ساتھ بھی شرف تکلم بخشا ہے، دوسروں سے بالواسطہ کلام ہوا، تیرے ساتھ براہ راست کلام ہوا، لہذا لے لو جو میں نے تجھ کو دے دیا، جتنی چیز مل جائے اس پر اکتفا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنی بلندی پر پہنچایا، اور ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جو اس جہان میں، مادی جہان میں، فزیکل ورلڈ میں پوری نہیں ہو سکتی، کہ ابھی اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سامان نہیں ہیں یہاں، کیونکہ یہاں مادیت کا غلبہ ہے، وجود کمزور ہے، جسم کمزور ہے، توانائیاں ابھی کمزور ہیں، وہ بات نہیں آئی جو آگے چل کر ظاہر پذیر، ظہور پذیر ہوگی. اس واسطے یہ جو چیز مل جائے اس پر اکتفا کرو اور خدا تعالی کا شکریہ ادا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. صرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَتَبْنَا لَهُ اور لکھ دی ہم نے ان کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الالواح تختیوں میں من کل شین ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کے لیے اور ہم نے کہا فخذھا پکڑ لیں آپ ان کو مضبوطی کے ساتھ اور حکم دیں اپنی قوم کو کہ وہ پکڑیں اس کی بہتر باتوں کو سوری کم میں ان قریب دکھاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر ساصرف اور میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں لاحق اور اگر وہ دیکھتے ہیں سب نشانیاں تو ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ اور اگر دیکھتے ہیں وہ ہدایت کے راستے کو تو نہیں بناتے اس کو راستہ اور اگر دیکھتے ہیں وہ گمراہی کے راستے کو تو اس کو پکڑ لیتے ہیں راستہ یہ بات اس لیے کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تھے وہ ان سے غفلت برتنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال حل یجزونا نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ مگر اسی کا جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے وعدے کے مطابق دور پہاڑ پر جانا اعتکاف بیٹھنا 40 دن کی مدت کو پورا کرنا پھر کتاب الہی کا ملنا یہ کتاب الہی کے ملنے کا ذکر ہے درمیان میں وہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شرف تکلم بخشا تو ان کو غایت اشتیاق سے رؤیت الہی کا خیال پیدا ہوا انہوں نے درخواست کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور ان کو مشاہدہ کرا دیا کہ اس محسوس اور مادی جہان میں یہ بات ممکن نہیں ہے اس لیے میں نے تجھ کو ممتاز اور منتخب کیا ہے لوگوں سے اپنے رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ جو بات میں دے دوں اس کو لے لیں اور شکریہ ادا کریں اور جس چیز کا موقع اور محل نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کریں رؤیت الہی کا موقع یہ مادی جہان نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا جہان ہے جہاں پر یہ بات حاصل ہو سکتی ہے جہاں پر انسان کی یہ قوتیں ان کے اندر قوت اور طاقت ایسی پیدا ہو سکے گی کہ وہ اس بات کی متحمل ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھ سکیں اور برداشت کر سکیں اس جہان کے اندر اس کی برداشت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ہم کو کوئی کتاب ملنی چاہیے سو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کتاب عطا فرمائی شرف تکلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور یہاں پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی ہوئی کتاب عطا فرمائی، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، وہی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. کتنی تختیاں تھی اس میں مختلف اقوال ہے، کچھ اس کا خاص متعین نہیں ہے، 10 کا ذکر بھی آتا ہے، اس سے کم و بیش بھی. اتنی تختیوں پر، یہ تختیاں کس قسم کی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے. طرح طرح کی باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں، لکڑی کی تھی یا زمرد کی تھی، دونوں طرف اس پر کلام لکھا ہوا تھا. جیسا کہ کسی چیز پر کندہ کیا جاتا ہے پتھر پر، ایسا ہی دونوں طرف اس کے لکھا ہوا تھا. بہرحال صحیح بات یہی ہے، بادشاہ یہ فرماتے ہیں یہ تختیوں پر جو بات لکھی ہوئی تھی یہ تورات کے علاوہ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وہی تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قانون شریعت عطا فرمایا وہی ان تختیوں پر لکھا ہوا تھا. تو اس کا حال ہی اللہ نے بیان فرمایا، کتبنا لہ فی الالواح، ہم نے لکھ دی اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں. الواح لوح کی جمع ہے، لوح تختی کو کہا جاتا ہے، وہ لوہے کی ہو یا تانبے کی یا زمرد کی یا کسی اور چیز کی، بہرحال وہ اللہ کی جانب سے لکھی لکھائی ہوئی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں، من کل شین موعظتن، ہر قسم کی نصیحت. موعظت وعظ، یہ نصیحت کو کہا جاتا. تو کتب سماویہ کا جو موضوع ہے اس کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے، نصیحت کی باتیں، کہ جن کو انسان سن کر ان کی عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور عمل کی قوت بڑھتی ہے اور کوتاہیاں دور ہوتی ہیں. یہ وعظ جو ہے اور نصیحت، یہ بڑی بات ہے. اور وعظ صرف ثواب کے لیے نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ وعظ سن لو جی تو ثواب ہو جائے گا، نہیں، یہ تو اصلاح کا پروگرام ہوتا ہے. اور یہ کتب سماویہ کا ایک موضوع ہے کہ ان کے اندر نصیحت کی باتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت پذیر ہوں اور ان کی قوت عملیہ بڑھے اور برائیاں دور ہوں، نیکی کا جذبہ بڑھے، اعمال صالحہ کا جذبہ جن باتوں سے بڑھتا ہے. تو نصیحت کی باتیں وہ ہوتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعظ جو ہے یہ کیا ہے، قہر المدارک الظلمانیہ بے انوار المعارف القدسانیہ، انسان کے اندر جو تاریک باتیں ہوتی ہیں اس کے علوم کے اعتبار سے ان کو مٹانا معرفت کے انوار کے ساتھ، مقدس انوار کے ساتھ. یہ انہوں نے وعظ اور موعظت کی تعریف میان فرمائی ہے، ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ وعظ یہ چیز ہے، انسان کے فکر اور دماغ میں جو تاریک چیزیں ہوتی ہیں ان کو مٹانا. اور کس چیز کے ساتھ مٹانا؟ بے انوار معارف القدسانیہ، مقدس معارف کے انوار کے ساتھ یہ وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے. یہ کتب سماویہ کا ایک موضوع ہے، یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں، زبور میں، قرآن کریم میں بھی. یادکم موعظۃً من ربکم، قرآن کے بارے میں مستقل فرمایا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کی بات آ چکی ہے. تو تورات کے اندر بھی ہم نے ہر قسم کی نصیحت لکھ دی، وہ تفصیل لکل شین، اور ہر چیز کی تفصیل، یہ ہر چیز کی تفصیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام جتنے جزیات دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ سب کے سب اس میں درج تھے، یہ بات نہیں ہے. قرآن کے بارے میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ تفصیلاً لکل شین، لکل شین سے مراد احکام ہیں، دینی احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو عقل اور تجربے کے ساتھ جو باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو فنون صنعت حرفت کے انسانی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں وہ سارے لکھ دیے ہو، یہ بات نہیں. صابن بنانے کی ترکیب بھی اور اخراج کا کام بھی اس کے اندر ہو، یہ نہیں مراد ہوتا. سے مراد ہے وہ احکام جن کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، شرعی طور پر حلال حرام، جائز ناجائز، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، وہ چیزیں مراد ہیں. ہر چیز سے مراد ہر ہر جزی نہیں ہے، یہ جو جزیات پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہی لکھے ہوں، یہ نہیں، بلکہ احکام الہی مراد ہیں، شرائع اور احکام الہی جن کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اور جن کو انسان اپنے عقل اور تجربے سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کے اندر محتاج ہوتے ہیں انسان کہ ان کو اللہ کی جانب سے وہ ہدایت نصیب ہو. جو چیز تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں انسان، آپ فنون وغیرہ جو ہیں وہ نہیں، ان کی تعلیم کو اس طریقے سے اس میں نہیں داخل کیا گیا، وہ تو عام چیز ہے. کبھی کتب سماویہ میں بعض چیزوں کی تعلیم صراحتاً بھی دے دی جاتی ہے، کبھی کہیں اشارتاً بتلا دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر انسان کی عقل پر اللہ نے اس کا مدار رکھا ہے، بھائی عقل سے سوچ کر کے یہ باتیں کرو، تو یہ عقل سے سوچنے کی باتیں ہیں. تو یہ تفصیل ہر چیز سے مراد ہوئی ہے جو عقل سے انسان جس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، احکام شرع وہ مراد ہیں، ان کی تفصیل، وہ ہر قسم کی تفصیل ہوتی ہے، اس کے اندر جائز ناجائز، حلال حرام کی. اسی قسم کا لفظ وہاں آیا ہے شہد کی مکھیوں کے سلسلے میں، ثم کلی من کل ثمرات، اللہ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کو سمجھا دیا کہ، اور پھر حکم دیا کہ تم کھاؤ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھلوں سے تم کھاؤ، تاکہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں جو شہد تیار ہوتا ہے وہ پھل کھاتی ہیں، پھول. تو ہر قسم کے پھلوں سے مراد وہ جو اس کی مناسبت ہوتی ہے اس کے ساتھ، جس کو شہد کی مکھیاں کھا سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بادام بھی توڑ کر کے وہ کھائیں اور اخروٹ کے دانے بھی توڑ کر کے وہ کھائیں، پھل تو وہ بھی ہیں، بے شمار پھل ایسے ہیں جو شہد کی مکھیاں نہیں کھا سکتی، نہ وہ کھاتی ہیں. نمایاں کھلی پاکیزہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب کھجور کے دانے پر بیٹھ کر کے رس چوستی ہیں، اور پھول جو ہوتے ہیں خوشبودار پاکیزہ، ان کا رس چوستی ہیں، پھر وہ ان کے پیٹ میں شہد بن جاتا ہے، اس کو وہ نکال دیتی. تو یہ مراد ہے جو اس کی شان کے ساتھ لائق ہے اور جس کے ساتھ اس کو مناسبت ہے. ہر ہر چیز مراد نہیں ہے، یہ کل اضافی ہوتا ہے. یہاں بھی تفصیلاً لکل شین سے مراد وہ جس کی طرف انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے اور عقل سے انسان معلوم نہیں کر سکتے، وہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز وغیرہ، ان کی تفصیل اللہ نے ان میں لکھی. ہر ہر بات کی تفصیل مراد نہیں ہے، جو دنیا میں انسان عقل اور تجربے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. تورات بھی بڑی جامع معنی کتاب تھی، اس کے اندر احکام، حدود اور مواعظ، تاریخ، یہ ساری باتیں موجود تھی، جیسا کہ قرآن کے اندر احکام بھی ہیں، حدود بھی ہیں، زواجر بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں، اخلاق کا ذکر بھی ہے، معاملات بھی ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی تفصیلات نازل فرمائی تھی تورات کے اندر. حکم ہوا فخذھا بقوۃن، اے موسیٰ پکڑو ان کو مضبوطی کے ساتھ، یہ تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی ہے ان کو مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ ان کو اپنی ضبط میں رکھو. دوسری جگہ یہی اللہ کا فرمان ہے، خذوها بقوت واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے پکڑو، دل جمی کے ساتھ پکڑو ان احکام کو. تو دل جمی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی عقیدت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان احکام کو سیکھیں، سکھنائیں اور اس پر عمل پیرا رہیں. مضبوطی سے پکڑنے کا یہی مطلب ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ دل کی توجہ کے بغیر ہی ایسی، بغیر عقیدت کے اور بغیر اہتمام کے نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ان احکام کو اگر پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھلائیں گے، عمل کریں گے تو یہ راسخ ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو وہ کتاب نہیں چل سکے گی، وہ راسخ نہیں ہوگی، وہ مضبوط نہیں ہوگی انسانی سوسائٹی میں. اس واسطے حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑو. یہی تمام کتب سماویہ کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے مضبوطی سے پکڑنے کا، اور پوری توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ. اور وامر قوم کا، اور حکم دیں اپنی قوم کو، یا خذو باحسنہا، کہ اس کی اچھی باتوں کو لیں. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو کتب سماویہ یا تورات کی تو ساری باتیں ہی آسن ہیں، تو یہ آسن کا صیغہ کیسے استعمال کیا گیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، آسن کا صیغہ مناسب ہے کیونکہ احکام میں دو پہلو ہوتے ہیں، بعض چیزیں عظیمت سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض چیزیں رخصت سے تعلق رکھتی ہیں. تو عظیمت والی چیزوں کو اختیار کریں جو بڑی بڑے درجے کی چیز ہے، اور رخصت کی بات دوسرے درجے میں آتی ہے. جب انسان عظیمت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تو رخصت کی بھی اجازت ہوتی ہے. روزہ اگر نہیں رکھ سکتا رمضان میں کسی تکلیف کی وجہ سے تو اس کو اجازت دے گی کہ افطار کر لے، بعد میں قضا کر دینا، یا بہت ہی مجبور ہو گیا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں رہی کسی پرانی بیماری کی وجہ سے، تو فدیہ بھی ادا کر دے. یہ رخصت ہے. اور روزہ رکھنا بھی عظیمت کا کام ہے، ایسے ہی تو عظیمت کے کام اختیار کرو، احسن سے یہ مراد ہے. بعض فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آسن ہے، اور جن سے منع کیا گیا وہ غیر آسن ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، مامورات تمام کے تمام، وہ آسن ہی ہیں، ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا اور نافرمانوں کا گھر. نافرمانوں کے گھر سے مراد یا تو جہنم ہے، فاسق لوگ وہاں پہنچیں گے، دیکھو یہ فاسقوں کا گھر ہے آخرت میں. بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں فاسقوں کا گھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بلا انتہا ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو جہنم ہے، یہ مراد ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس مقام میں دار الفاسقین سے مراد وہ سرزمین ہے جس پر عمالقہ جو نافرمان تھے قابض تھے، اور وہ سرزمین اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، عمالقہ کو ہٹا کر ان کے قبضے سے نکال کر بنی اسرائیل کے تسلط میں، تمہارا فاسقوں کے گھر میں تم کو دکھاؤں گا، بل انتہا اس پر تمہارا تسلط ہو جائے گا، وہ شام و فلسطین کی سرزمین ہے، بعض یہ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی، میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ متکبر اور مغرور ہیں ان کو میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا، ہٹا دوں گا، وہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میری آیات کو وہی لوگ حاصل کر سکیں گے، اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے، اس پر عقیدہ اور ایمان رکھیں گے، اس کو اپنا دستور العمل بنائیں گے، کہ جن میں تکبر نہیں ہوگا۔ تکبر اکڑ یہ بری بات ہے، ایسے لوگوں کو میں ہٹا دوں گا، ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری وہ الگ ہیں، سفیان ابن عیینہ الگ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے ہم اثر تھے، بڑے محدث امام ہیں، یہ سب ثقہ لوگ ہیں، شعبہ، سفیان، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے لوگ۔ وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ سأصرف ہو، میں پھیر دوں گا متکبرین کو فہم قرآن سے، فہم قرآن سے ہٹا دوں گا، پھیر دوں گا، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی جو متکبر ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں ہو رہا ہے کلام، لیکن ساری کتابوں کا یہی حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا علم بھی اور فہم بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جو مغرور، فرعون کو نصیب نہ ہو سکا، جو تکبر کریں گے وہ نہیں سمجھ سکیں گے، خدا ان کو پھیر دے گا، ہٹا دے گا وہاں سے۔ اور یہی حکم دوسری کتابوں کا ہے، قرآن کا بھی یہی حکم ہے، میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے